ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ चतुर्थोऽध्यायः। श्री भगवानुवाच, इमं विवश्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययं विवस्वानमनवे प्राह मनोरिच्छ्वा कविब्रवीत् पदच्छेदः। इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान् अहम् अव्ययम् विवस्वान् मनवे प्राह मनोः इच्छा वाकवे अब्रवीत्। अन्वय एव शब्दार्थः। अहम् मैंने, इमं इस, अव्ययम् अविनाशी, योगम् योग को, विवस्वते सूर्य से, प्रोक्तवान् कहा था, विवस्वान् सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत मनवे मनु से प्राह कहा, और मनुह मनु ने अपनी पुत्र इक्ष्वाकवे राजा इक्ष्वाकु से अब्रवीत कहा। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयो विदुः सकाले नेह महता योगो नष्टः परन्तप। पदच्छेदः। एवं परंपरा प्राप्तम् इमं राजर्षयः विदुः सह कालेन इह महता योगः नष्टः परन्तप। अन्वय इव शब्दार्थः। परन्तप, हे परन्तप अर्जुन, एवं इस प्रकार परंपरा प्राप्तम्, परंपरा से प्राप्त इमं इस योग को राजर्षयः राजर्षियों ने विदुह जाना, किंतु उसके बाद सह वह योगह योग महता बहुत कालेन काल से इह इस पृथ्वी लोक में नष्टह लुप्त प्राय हो गया। स एवायं मया तेद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यं हेतदुत्तमम्। पदच्छेदः। सः एव अयं मया ते अद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः भक्तः असि मे सखा च इति रहस्यं हि एतत् उत्तमम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। त्वं, तू, मे, मेरा, भक्तः, भक्त च और सखा, प्रिय सखा, असि, है, इति, इसलिए, सह, एव, वही, अयम् यः पुरातनः पुरातन योगः योग अद्य आज मया मैंने ते तुझको प्रोक्तः कहा है ही, क्योंकि एतत् यः उत्तमम् बड़ा ही उत्तम रहस्यम् रहस्य है अर्थात गुप्त रखने योग्य विषय है। अर्जुन उवाच, अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः कथमेतद् विजानीयाम् त्वमादौ प्रोक्तवानिति। पदच्छेदः। अपरं भवतः जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम एतत् विजानीयाम् त्वम् आदौ प्रोक्तवान् इति। अन्वय एवं शब्दार्थः भवतः आपका जन्म जन्म तो अपरम अर्वाचीन अभी हाल का है और विवस्वतः सूर्य का जन्म जन्म परम बहुत पुराना है अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इति इस बात को कथम कैसे विजानीयाम समझूं कि त्वम आप ही ने आदौ कल्प की आदि में सूर्य से एतत यह योग प्रोक्तवान कहा था। श्री भगवान वाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वित्थ परन्तप। पदच्छेदः बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन तानि अहं वेद सर्वाणि न त्वं वित्थ परन्तप। अन्वय एवं शब्दार्थः परन्तप हे परन्तप अर्जुन अर्जुन मे मेरे च और तव तेरे बहूनि बहुत से जन्मानि जन्म व्यतीतानि हो चुके हैं तानि उन सर्वाणि सबको त्वम तू न नहीं वेत्थ जानता किंतु अहम मैं वेद जानता हूँ। अजोपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। पदच्छेदः अजः अपि सन् अव्ययात्मा भूतानाम् ईश्वरः अपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवामि आत्ममायया। अन्वय एवं शब्दार्थः अहम् मैं अजः अजन्मा और अव्ययात्मा अविनाशी स्वरूप सन् होते हुए अपि भी तथा भूतानाम समस्त प्राणियों का ईश्वरः ईश्वर सन् होते हुए अपि भी स्वाम अपनी प्रकृतिम प्रकृति को अधिष्ठाय अधीन करके आत्म मायया अपनी योग माया से संभवामि प्रकट होता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्य क्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। पदच्छेदः यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिः भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदा आत्मानं सृजामि अहम्। अन्वय एवं शब्दार्थः भारत हे भारत यदा यदा जब जब धर्मस्य धर्म की ग्लानिः हानि और अधर्मस्य अधर्म की अभ्युत्थानम वृद्धि भवति होती है तदा तब तब ही अहम मैं आत्मानम अपनी रूप को सृजामि रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगों की सम्मुख प्रकट होता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। पदच्छेदः परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। अन्वय एवं शब्दार्थ। साधूनां साधु पुरुषों का परित्राणाय उद्धार करने के लिए, दुष्कृतां पाप कर्म करने वालों का विनाशाय विनाश करने के लिए च और धर्म संस्थापनार्थाय धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युगे युगे युग युग में अर्थात प्रत्येक युग में संभवामि प्रकट हुआ करता हूँ। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन। पदच्छेदः। जन्म कर्म च मे दिव्यम् एवं यः वेत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहं पुनः जन्म न एति माम एति सह अर्जुन। अन्वय एवं शब्दार्थः। अर्जुन हे अर्जुन मैं मेरे जन्म जन्म च और कर्म कर्म दिव्यम दिव्य अर्थात निर्मल और अलौकिक हैं एवं इस प्रकार यह जो मनुष्य तत्वतः तत्व से वेत्ति जान लेता है सह वह देहम शरीर को त्यक्त्वा त्याग कर पुनः फिर जन्म जन्म को न एति प्राप्त नहीं होता किंतु माम मुझे ही एति प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहो ज्ञान तपसा पूता मद्भावमागताः। पदच्छेदः। वीतराग भय क्रोधाः मन्मयाः माम उपाश्रिताः बहवः ज्ञान तपसा पूताः मद्भावम् आगताः। अन्वय एवं शब्दार्थः। वीतराग भय क्रोधाः जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और मनमयाः जो मुझ में अनन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे ऐसे माम मेरे उपाश्रिताः आश्रित रहने वाले बहवः बहुत से भक्त उपर्युक्त ज्ञान तपसा ज्ञान रूप तप से पूताः पवित्र होकर मद्भावम् मेरे स्वरूप को आगताः प्राप्त हो चुके हैं। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। पदच्छेदः। ये यथा मां प्रपद्यन्ते तान् तथा एव भजामि अहम्। मम वर्तम अनुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अन्वय एवं शब्दार्थः। पार्थ, हे अर्जुन, ये जो भक्त माम मुझे यथा जिस प्रकार प्रपद्यन्ते भजते हैं, अहम् मैं भी तान उनको तथा एव उसी प्रकार भजामि भजता हूँ। क्योंकि मनुष्याः सभी मनुष्य सर्वशः सब प्रकार से मम मेरे ही वर्तम मार्ग का अनुवर्तन्ते अनुसरण करते हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। पदच्छेदः। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्ते इह देवताः। क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिः भवति कर्मजा। अन्वय एवं शब्दार्थः। इह इस मानुषे मनुष्य लोके लोक में कर्मणां कर्मों के सिद्धिम फल को कांक्षन्तः चाहने वाले लोग देवताः देवताओं का यजन्ति पूजन किया करते हैं ही। क्योंकि उनको कर्मजा कर्मों से उत्पन्न होने वाली सिद्धि सिद्धि क्षिप्रम शीघ्र भवति मिल जाती है। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विध्यकर्तारमव्ययम्। पदच्छेदः। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः। तस्य कर्तारम् अपि मां विद्धि अकर्तारम् अव्ययम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। चातुर्वर्ण्यम् ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र इन चार वर्णों का समूह गुण कर्म विभाग शह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मया मेरे द्वारा सृष्टम रचा गया है। इस प्रकार तस्य उस सृष्टि रचनादि कर्म का कर्तारम कर्ता होने पर अपि भी माम मुझ अव्ययम अविनाशी परमेश्वर को तु वास्तव में अकर्तारम अकर्ता ही विद्धि जान। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा। इति माम यो भिजानाति कर्मभीर् न सबध्यति। पदच्छेदः। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति माम यह अभिजानाति कर्म भी न सह बध्यते। अन्वय एवं शब्दार्थ। कर्म फले, कर्मों के फल में मेरी स्पृहा स्पृहा न नहीं है, इसलिए माम मुझे कर्माणि कर्म न लिम्पन्ति लिप्त नहीं करती। इति इस प्रकार यह जो माम मुझे अभिजानाति तत्व से जान लेता है सह वह भी कर्म भी कर्मों से न नहीं बध्यते बंधता। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं तदच्छेदः। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैः अपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्म एव तस्मात् एवं पूर्वैः पूर्वतरं कृतं। अन्वय एवं शब्दार्थः। पूर्वैः पूर्व काल के मुमुक्षुभिः मुमुक्षुओं ने अपि भी एवं इस प्रकार ज्ञात्वा जानकर ही कर्म कर्म कृतम किए हैं तस्मात् इसलिए त्वम तू भी पूर्वैः पूर्वजों द्वारा पूर्वतरम कृतम सदा से किए जाने वाले कर्म कर्मों को एव ही कुरु कर। किं कर्म किं कर्मेति कवयोप्यत्र मोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षसि शुभात् पदच्छेदः। किं कर्म किं अकर्म इति कवयः अपि अत्र मोहिताः तत् ते कर्म प्रवक्ष्यामि यत् ज्ञात्वा मोक्षसि अशुभात्। अन्वय एवं शब्दार्थः। कर्म कर्म किम क्या है और अकर्म अकर्म किम क्या है इति इस प्रकार इसका अत्र निर्णय करने में कवयः बुद्धिमान पुरुष अपि भी मोहिताः मोहित हो जाते हैं, इसलिए तत् वह कर्म कर्म तत्व मैं ते तुझे प्रवक्ष्यामि भली भांति समझाकर कहूंगा यत् जिसे ज्ञात्वा जानकर तू अशुभात अशुभ से अर्थात कर्म बंधन से मोक्ष से मुक्त हो जाएगा। कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम् गहना कर्मणो गतिः पदच्छेदः। कर्मणः हि अपि बोद्धव्यम् बोद्धव्यम् च विकर्मणः अकर्मणः च बोद्धव्यम् गहना कर्मणः गतिः। अन्वय एवं शब्दार्थ कर्मणः कर्म का स्वरूप अपि भी बोद्धव्यम जानना चाहिए च और अकर्मणः अकर्म का स्वरूप भी बोद्धव्यम जानना चाहिए च तथा विकर्मणः विकर्म का स्वरूप भी बोद्धव्यम जानना चाहिए ही क्योंकि कर्मणः कर्म की गति गति गहना गहन है। कर्मण्य कर्मयः पश्येत अकर्मणि च कर्मयः स बुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्तः कृष्णकर्मकृत् पदच्छेदः। कर्मणि अकर्मयः पश्येत अकर्मणि च कर्मयः सह बुद्धिमान मनुष्येषु सह युक्तः कृष्णकर्मकृत्। अन्वय एवं शब्दार्थः यह जो मनुष्य कर्मणि कर्म में अकर्म अकर्म पश्येत देखता है च और यह जो अकर्मणि अकर्म में कर्म कर्म देखता है सह वह मनुष्येषु मनुष्यों में बुद्धिमान बुद्धिमान है और सह वह युक्तः योगी कृष्ण कर्मकृत समस्त कर्मों को करने वाला है। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पंडितं बुधाः। पदच्छेदः यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिताः ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तम आहुः पंडितं बुधाः। अन्वय एवं शब्दार्थः यस्य जिसके सर्वे संपूर्ण शास्त्र सम्मत समारंभाः कर्म काम संकल्प वर्जिताः बिना कामना और संकल्प के होते हैं तथा ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम जिसके समस्त कर्म ज्ञान रूप अग्नि के द्वारा भस्म हो गए हैं तम उस महापुरुष को बुधाह ज्ञानी जन भी पंडितम पंडित आहुः कहते हैं। त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तो निराश्रयः कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित् करोति सः। पदच्छेदः त्यक्त्वा कर्मफलासंगं नित्यतृप्तः निराश्रयः कर्मणि अभिप्रवृत्तः अपि न एव किञ्चित् करोति सः। अन्वय एवं शब्दार्थः कर्मफलासंगं समस्त कर्मों में और उनके फल में आसक्ति का सर्वथा त्यक्त्वा त्याग करके निराश्रयः संसार के आश्रय से रहित हो गया है और नित्य तृप्तः परमात्मा में नित्य तृप्त है सह वह कर्मणि कर्मों में अभिप्रवृत्तः भली भांति बरतता हुआ अपि भी वास्तव में किंचित कुछ एव भी न नहीं करोति करता। निराशिर्यच्चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम् पदच्छेदः। निराशिः यत् चित्तात्मा त्यक्त सर्वपरिग्रहः शारीरं केवलं कर्म कुर्वन् न आप्नोति किल्बिषम्। अन्वय एवं शब्दार्थः। यत चित्तात्मा, जिसका अंतःकरण और इंद्रियों के सहित शरीर जीता हुआ है और त्यक्त सर्वपरिग्रह, जिसने समस्त भोगों की सामग्री का परित्याग कर दिया है, ऐसा निराशिह आशा रहित पुरुष केवलम केवल शारीरम शरीर संबंधी कर्म कुर्वन करता हुआ भी किल्बिषम पाप को न नहीं आपनोति प्राप्त होता। यदृच्छा लाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते परच्छेदः। यदृच्छा लाभ संतुष्टः द्वंद्वातीतः विमत्सरः समः सिद्धौ असिद्धौ च कृत्वा अपि न निबध्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः। यदृच्छा लाभ संतुष्टः, जो बिना इच्छा के अपने आप प्राप्त हुए पदार्थ में सदा संतुष्ट रहता है। विमत्सरः, जिसमें ईर्ष्या का सर्वथा अभाव हो गया है। द्वंद्वातीतः, जो हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से सर्वथा अतीत हो गया है, ऐसा सिद्धौ सिद्धि च और असिद्धौ असिद्धि में समः सम रहने वाला कर्मयोगी कर्म कृत्वा करता हुआ अपि भी उनसे न नहीं निबध्यते बंधता। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञायाचरतः कर्म समग्रं प्रविलियते पदच्छेदः। गतसंगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः यज्ञाय आचरतः कर्म समग्रं प्रविलियते। अन्वय एवं शब्दार्थः। गतसंगस्य, जिसकी आसक्ति सर्वथा नष्ट हो गई है। मुक्तस्य, जो देहाभिमान और ममता से रहित हो गया है। ज्ञानावस्थित चेतसः, जिसका चित्त निरंतर परमात्मा के ज्ञान में स्थित रहता है। ऐसे केवल यज्ञाय, यज्ञ संपादन के लिए कर्म आचरतः करने वाले मनुष्य के समग्रम संपूर्ण कर्म प्रविलियते भली भांति विलीन हो जाते हैं। ब्रह्मार्पणम् ब्रह्म हविह ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्मैव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना पदच्छेदः। ब्रह्म अर्पणम् ब्रह्म हविह ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम् ब्रह्म एव तेन गन्तव्यम् ब्रह्म कर्म समाधिना। अन्वय एवं शब्दार्थः। अर्पणम् जिस यज्ञ में अर्पण अर्थात श्रुवा आदि भी ब्रह्म ब्रह्म है और हविह हवन किए जाने योग्य द्रव्य भी ब्रह्म ब्रह्म है तथा ब्रह्मणा ब्रह्म रूप कर्ता के द्वारा ब्रह्माग्नौ ब्रह्म रूप अग्नि में हुतम आहुति देना रूप क्रिया भी ब्रह्म है तेन उस ब्रह्म कर्म समाधिना ब्रह्म कर्म में स्थित रहने वाले योगी द्वारा गंतव्यम प्राप्त किए जाने योग्य फल भी ब्रह्म ब्रह्म एव ही है। दैवमेवापरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नावपरे यज्ञम् यज्ञे नैवोपजुह्वति। पदच्छेदः। दैवम् एव अपरे यज्ञम् योगिनः पर्युपासते ब्रह्माग्नौ अपरे यज्ञम् यज्ञेन एव उपजुह्वति। अन्वय एवं शब्दार्थः। अपरे दूसरे योगिनः योगी जन दैवम् देवताओं की पूजन रूप यज्ञम् यज्ञ का एव ही पर्युपासते भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं और अपरे अन्य योगी जन ब्रह्माग्नौ पर ब्रह्म परमात्मा रूप अग्नि में अभेद दर्शन रूप यज्ञेन यज्ञ के द्वारा एव ही यज्ञम आत्मरूप यज्ञ का उपजुह्वति हवन किया करते हैं। श्रोत्रादीनिन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। पदच्छेदः। श्रोत्रादीनि इन्द्रियाणि अन्ये संयमाग्निषु जुह्वति शब्दादीन विषयान् अन्ये इन्द्रियाग्निषु जुह्वति। अन्वय एवं शब्दार्थः। अन्ये अन्य योगी जन श्रोत्रादीनि श्रोत्र आदि इंद्रियाणि समस्त इंद्रियों को संयमाग्निषु संयम रूप अग्नियों में जुह्वति हवन किया करते हैं और अन्य दूसरे योगी लोग शब्दादीन शब्दादि विषयान समस्त विषयों को इंद्रियाग्निषु इंद्रिय रूप अग्नियों में जुहवती हवन किया करती हैं। सर्वाणीन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नौ जुहवति ज्ञानदीपिते। पदच्छेदः सर्वाणि इन्द्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि च अपरे आत्म संयम योगाग्नौ जुहवति ज्ञानदीपिते। अन्वय एवं शब्दार्थः अपरे दूसरे योगी जन सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को च और प्राण कर्माणि प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान दीपिति ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम योगाग्नौ आत्म संयम योग रूप अग्नि में जुहवती हवन किया करती हैं। द्रव्य यज्ञास्तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित व्रताः। पदच्छेदः द्रव्य यज्ञाः तपो यज्ञाः योग यज्ञाः तथा अपरि स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः च यतयः संसित व्रताः। अन्वय एवं शब्दार्थः अपरि कई पुरुष द्रव्य यज्ञाः द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। कितने ही तपो यज्ञाः तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं तथा दूसरे कितने ही योग यज्ञाः योग रूप यज्ञ करने वाले हैं च और कितने ही संशित व्रताः अहिंसादि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यतयः यत्नशील पुरुष स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाः स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। आपाने जुहवति प्राणम् प्राणे पानम् तथा परे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। पदच्छेदः अपाने जुहवति प्राणम् प्राणे अपानम् तथा अपरे प्राणापान गति रुद्ध्वा प्राणायाम परायणाः। अपरे नीताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः। पदच्छेदः अपरे नीताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति सर्वे अपि एते यज्ञविदः यज्ञक्षपितकल्मषाः। अन्वय एवं शब्दार्थः अपरि दूसरे कितने ही योगी जन अपाने अपान वायु में प्राणम प्राण वायु को जुह्वति हवन करते हैं तथा वैसे ही अन्य योगी जन प्राणे प्राण वायु में अपानम अपान वायु को हवन करते हैं तथा अपरि अन्य कितने ही नियताहाराः नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायणाः प्राणायाम परायण पुरुष प्राणापान गति प्राण और अपान की गति को रुद्ध्वा रोक कर प्राणान प्राणों को प्राणेषु प्राणों में ही जुह्वति हवन किया करते हैं। एते ये सर्वे अपि सभी साधक यज्ञ छपित कल्मषाः यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञ विदः यज्ञों को जानने वाले हैं। यज्ञ शिष्टा मृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् नायं लोकोस्त यज्ञस्य कुतोन्यः कुरुसत्तमः पदच्छेदः। यज्ञ शिष्टामृत भुजः यान्ति ब्रह्म सनातनम् न अयम् लोकः अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरुसत्तम। अन्वय एवं शब्दार्थः। कुरुसत्तम हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ शिष्टामृत भुजः यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातनम सनातन ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा को यान्ति प्राप्त होते हैं और अयज्ञस्य यज्ञ ना करने वाले पुरुष के लिए तो अयम यह लोकः मनुष्य लोक भी सुखदायक न नहीं अस्ति है। फिर अन्यः परलोक कुतः कैसे सुखदायक हो सकता है। एवं बहुविधा यज्ञा वीतता ब्रह्मणो मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे पदच्छेदः। एवं बहुविधाः यज्ञाः वीतताः ब्रह्मणः मुखे कर्मजान विद्धितान सर्वान् एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। अन्वय एवं शब्दार्थः। एवं इस प्रकार और भी बहुविधाः बहुत तरह की यज्ञाः यज्ञ ब्रह्मणः वेद की मुखे वाणी में वितताः विस्तार से कहे गए हैं। तान उन सर्वान सबको तू कर्मजान मन इंद्री और शरीर की क्रिया द्वारा संपन्न होने वाले विद्धि जान एवं इस प्रकार तत्व से ज्ञात्वा जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा। श्रेयान द्रव्यमयाद्यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते पदच्छेदः। श्रेयान द्रव्यमयात् यज्ञात् ज्ञानयज्ञः परन्तप सर्वं कर्म अखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। अन्वय एवं शब्दार्थः। परन्तप पार्थ हे परन्तप अर्जुन, द्रव्यमयात् द्रव्यमय यज्ञात् यज्ञ की अपेक्षा ज्ञानयज्ञः ज्ञानयज्ञ श्रेयान् अत्यंत श्रेष्ठ है तथा अखिलम यावन मात्र सर्वम संपूर्ण कर्म कर्म ज्ञाने ज्ञान में, परिसमाप्यते समाप्त हो जाते हैं। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः पदच्छेदः। तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। अन्वय एवं शब्दार्थः। तत् उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर विद्धि समझ, उनको प्रणिपातेन भली भांति दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से और कपट छोड़कर परिप्रश्नेन सरलता पूर्वक प्रश्न करने से ते वे तत्वदर्शिनः परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानिनः ज्ञानी महात्मा तुझे उस ज्ञानम तत्व ज्ञान का उपदेक्ष्यन्ति उपदेश करेंगे। यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहम् एवं यास्यसि पांडवा येन भूतान्यशेषेण द्रक्षस्यात्मन्यथो मयि। पदच्छेदः। यत् ज्ञात्वा न पुनः मोहम् एवं यास्यसि पांडवा येन भूतानि अशेषेण द्रक्ष्यसि आत्मनि अथो मयि। अन्वय एवं शब्दार्थः। यत् जिसको ज्ञात्वा जानकर पुनः फिर तू एवं इस प्रकार मोहम मोह को न नहीं यास्यसि प्राप्त होगा तथा पांडव हे अर्जुन येन जिस ज्ञान के द्वारा तू भूतानि संपूर्ण भूतों को अशेषेण निःशेष भाव से पहले आत्मनि अपने में और अथो पीछे मैं मुझ सच्चिदानंद घन परमात्मा में द्रक्ष्यसि देखेगा। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवे नैव वृजिनं संतरिष्यसि। पदच्छेदः। अपि चेत् असि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेन एव वृजिनं संतरिष्यसि। अन्वय एवं शब्दार्थः। चेत् यदि तू अन्य सर्वेभ्यः सब पापेभ्यः पापियों से अपि भी पापकृत्तमः अधिक पाप करने वाला असि है तो भी तू ज्ञानप्लवेन ज्ञान रूप नौका द्वारा एव निःसंदेह सर्वं संपूर्ण वृजिनम पाप समुद्र से संतरिष्यसि भली भांति तर जाएगा। यथैधांसी समिद्धोग्निः भस्मसात् कुरुतेर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। पदच्छेदः। यथा एधांसी समिद्धः अग्निः भस्मसात् कुरुते अर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। अन्वय एवं शब्दार्थः। अर्जुन हे अर्जुन यथा जैसे समिद्धः प्रज्वलित अग्निः अग्नि एधांसी ईंधनों को भस्मसात भस्ममय कुरुते कर देता है तथा वैसे ही ज्ञानाग्निः ज्ञान रूप अग्नि सर्वकर्माणि संपूर्ण कर्मों को भस्मसात भस्ममय कुरुते कर देता है। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति पदच्छेदः। न हि ज्ञानेन सदृशं पवित्रम् इह विद्यते तत् स्वयं योगसंसिद्धः कालेन आत्मनि विन्दति। अन्वय इव शब्दार्थः। इह इस संसार में ज्ञानेन ज्ञान के सदृशम समान पवित्रम पवित्र करने वाला ही निःसंदेह कुछ भी न नहीं विद्यते है। तत् उस ज्ञान को कालेन कितने ही काल से योग संसिद्धः कर्म योग के द्वारा शुद्धांतःकरण हुआ मनुष्य स्वयं अपने आप ही आत्मनि आत्मा में विन्दति पालीता है। श्रद्धा वा लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम् लब्ध्वा पराम् शान्तिम् आचिरेणाधिगच्छति पदच्छेदः। श्रद्धावान् लभते ज्ञानम् तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम् लब्ध्वा पराम् शान्तिम् आचिरेण अधिगच्छति। अन्वय इव शब्दार्थः। संयतेन्द्रियः जितेन्द्रिय तत्परः साधन परायण और श्रद्धावान मनुष्य ज्ञानम ज्ञान को लभते प्राप्त होता है तथा ज्ञानम ज्ञान को लब्ध्वा प्राप्त होकर वह अचिरेण बिना विलंब के तत्काल ही भगवत प्राप्ति रूप प्राम परम शांतिम शांति को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है। अज्ञश्चाश्रद्धधानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः पदच्छेदः। अज्ञः च अश्रद्धधानः च संशयात्मा विनश्यति न अयम् लोकः अस्ति न परः न सुखम् संशयात्मनः। अन्वय इव शब्दार्थः। अज्ञः विवेकहीन च और अश्रद्धधानः श्रद्धारहित संशयात्मा संशययुक्त मनुष्य विनश्यति परमार्थ से अवश्य भ्रष्ट हो जाता है। ऐसे संशयात्मनः संशययुक्त मनुष्य के लिए न न अयम यह लोकः लोक अस्ति है न न परः परलोक है च और न न सुखम सुख ही है। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान संचिन्न संशयम् आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय पदच्छेदः। योग सन्यस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। अन्वय एवं शब्दार्थ। धनंजय, हे धनंजय, योग सन्यस्त कर्माणम, जिसने कर्म योग की विधि से समस्त कर्मों का परमात्मा में अर्पण कर दिया है और ज्ञान संचिन्न संशयम, जिसने विवेक द्वारा समस्त संशयों का नाश कर दिया है, ऐसी आत्मवंतम वश में किए हुए अंतःकरण वाले पुरुष को कर्माणि कर्म न नहीं निबध्नन्ति बांधते। तस्माद् ज्ञान संभूतम् रितस्थम् ज्ञानासीनात्मनः चित्वैनम् संशयम् योगम् आतिष्ठो तिष्ठ भारत। पदच्छेदः तस्मात् अज्ञान संभूतम् रितस्थम् ज्ञानासीना आत्मनः चित्वा एनम् संशयम् योगम् आतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अन्वय एवं शब्दार्थः। तस्मात् इसलिए भारत, हे भरत वंशी अर्जुन, तू हृतस्थम हृदय में स्थित एनम इस अज्ञान संभूतम अज्ञान जनित आत्मनः अपनी संशयम संशय का ज्ञानासीना विवेक ज्ञान रूप तलवार द्वारा छित्वा छेदन करके योगम समत्व रूप कर्मयोग में आतिष्ठ स्थित हो जा और युद्ध के लिए उत्तिष्ठ खड़ा हो जा। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे ज्ञान कर्म संन्यास योगो नाम चतुर्थोऽध्यायः।